สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่125แล้วนะครับการถืออดตอนสุดท้ายครับตอนที่7ก่อนที่ผมจะแบ่งปันต่อไปนะครับผมต้องขอขอบคุณพระเจ้าให้เครดิตกับเอกสารหนังสือที่ผมได้ค้นคว้าเพื่อที่จะแบ่งปันกับพี่น้องนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Fasting What the Bible Teachesโดยเจอร์รี่ฟาวิลนะครับเขียนโดยเจอร์รี่ฟาวิลหนังสือเล่มนี้แปลเป็นภาษาไทยครับแปลเป็นภาษาไทยว่าถืออดอาหารตามคำสอนของพระคัมภีร์จัดพิมพ์โดยสถาบัน CED นะครับสถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักรนะครับเราขอบพระเจ้าที่หนังสือเล่มนี้ทำให้ผมเองนั้นมีความเข้าใจที่มากขึ้นถูกต้องยิ่งขึ้นและเห็นถึงความสำคัญของการถืออดครับผมอยากจะขอทบทวนนะครับว่าการถืออดนั้นเป็นศาสนกิจ1 ใน 3ที่สำคัญที่คริสเตียนเรานั้นควรจะมีนะครับอย่างแรกก็คือการอธิษฐานอย่าง2คือการอ่านพระคัมภีร์หรือสลับกันครับและอย่างที่3นี่ครับคือการถืออดครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการออกจากการถืออดพี่น้องครับถ้าเราถืออดอาหารอย่างถูกต้องนะครับเราจะเข้าสู่มิติของความมีสามัคคีธรรมฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าจะเข้าสู่การนมัสการการสรรเสริญพระเจ้าขณะที่เราถืออดเราต้องอ่านพระคัมภีร์เพิ่มขึ้นเป็น 2-3 เท่ามากกว่าปกติครับเราอธิษฐานใช้เวลากับพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าเพื่อที่เราจะเคาะเพื่อที่เราจะหาเพื่อที่เราจะได้ทูลถามวิงวอนพระเจ้าและในขณะเดียวกันครับเราขอพระคุณพระเจ้าในระหว่างที่เราถืออดนั้นเราจะมีการนมัสการพระเจ้าครับแต่ว่าหลายคนเวลาเลิกถืออดนะครับก็มีคำถามว่าหลังจากออกจากการถืออดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะครับเริ่มต้นที่ร่างกายก่อนครับสุขภาพก่อนครับหลายคนนั้นเลิกถืออดนะครับก็คือท้องจะว่างครับและก็จะมีความรู้สึกว่าหิวเหมือนกับที่พระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงอยากพระกายอาหารนะครับในพระคัมภีร์บันทึกไว้เพราะฉะนั้นการเลิกถืออดอาหารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและคนหลายคนนะครับป่วยเพราะว่าทานอาหารหลังจากการถืออดไม่เป็นร่างกายมนุษย์นั้นไม่สามารถรับกับสภาพนะครับของการถืออดที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบทางเดินอาหารครับและเมื่อทางเดินอาหารกระทบนะครับมันก็กระทบกับทุกส่วนของร่างกายอยากจะแนะนำว่าเราควรจะเริ่มต้นที่จะหยุดการอดอาหารด้วยของเบาๆหรืออาหารอ่อนๆเช่นซุปนะครับหรือน้ำแกงครับแต่อย่าไปกินเนื้ออย่าไปกินอาหารแข็งหรืออาหารที่ย่อยยากนะครับหรืออาหารบางประเภทที่ทำให้เราเกิดการเรียกว่ากระเพาะอาหารเนี่ยทำงานไม่ค่อยสะดวกหรือไม่ค่อยดีเราจะรู้นะครับว่าเรากินอาหารบางอย่างอาหารทอดอาหารปิ้งหรืออาหารที่มีมันเยอะนะครับคืออาหารแข็งเช่นอาหารเนื้อสัตว์ทำให้ท้องเราปั่นป่วนไม่สบายต้องนะครับอย่าไปแตะอาหารพวกนี้ขอโทษครับก่อนที่เราจะเลิกอดอาหารนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าพระคัมภีร์หรือคนในพระคัมภีร์นั้นที่ออกจากการถืออดนั้นเขาทำอะไรบ้างพี่น้องครับขณะที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนม์และเป็นที่เหนือความตายนั้นสาวกนั้นก็กลับไปประกอบอาชีพเหมือนเดิมเมื่อพระเยซูปรากฏตัวกับสาวกที่ฝั่งทะเลพระเยซูก็สำแดงการอัศจรรย์และพระองค์ก็บอกว่าให้พวกเอาปลาที่เขาจับได้เนี่ยมาปิ้งกินเถอะนะครับพวกเขารู้ว่าพระเยซูเป็นใครครับและพวกเขาก็ร่วมสามัคคีธรรมบนโต๊ะอาหารครับก็คือที่ริมคลองไฟและพวกเขาก็เริ่มเข้าใจว่าพระเยซูเป็นใครกันแน่พี่น้องครับเราควรจะกลับมารับประทานอาหารนะครับด้วยท่าทีที่ไม่เหมือนเดิม พราะอะไรครับเพราะหลังจากที่เราออกจากการอดแล้วเราได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและเมื่อเราออกจากการอดนั้นเราจะกินและดื่มเพื่อถวายเกียรติพระเจ้ากินและดื่มกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามีสามัคคีธรรมร่วมกันกับพระองค์เพราะฉะนั้นการออกจากการถืออดนั้นก็คือเราจะมีสามัคคีธรรมกับพระเยซูอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้นในขณะเดียวกันครับเราก็จะมีสามัคคีธรรมกับเพื่อนร่วมงานของเรากับพี่น้องของเรากับคนในครอบครัวของเราอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็นะครับเพราะว่าต่อไปนี้เราจะกินและดื่มแล้วนะครับเราจะทำเพื่อเป็นการถวายเกียรติพระเจ้านะครับการอดอาหารนั้นไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคริสเตียนที่อยู่เหนือคนอื่นครับแต่เป็นคริสเตียนที่ต้องยิ่งถ่อมใจลงนะครับในการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและสามัคคีธรรมกับคนอื่นๆนะครับประการต่อไปครับก็คือว่าออกจากการถืออดอาหารนะครับเราก็รับใช้พี่น้องครับเวลาที่พระเยซูได้สิ้นพระชนม์พวกสาวกของพระองค์ก็เสียใจใช่ไหมครับแต่หลังจากเวลาที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายสาวกก็ดีใจและเขามีความหวังขึ้นมาทันทีและจากสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยทำให้สาวกเขาได้ไปถึงการรับใช้พระเจ้าการถวายตัวเพราะเหตุที่ว่าพระเยซูนั้นได้ตรัสถามเปโตรว่าเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้นี่หมายความถึงแหครับเรือและอาชีพของเขาอนาคตของเขาเปโตรตรัสถามเปโตรถึงความรักที่เขามีต่อพระองค์และความรักที่เขามีต่อพระองค์นั้นจะยิ่งใหญ่มากกว่าความรักตัวเองความรักที่จะต้องหาเลี้ยงชีพความรักที่จะตั้งความหวังอนาคตตัวเองด้วยวิธีการของตัวเองด้วยความคิดตัวเองด้วยความมุ่งหวังของตัวเองปรากฏว่าไปโตเลือกถูกครับไปโตตอบว่าไงครับไปโตตอบว่าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พี่น้องครับนั่นคือการเริ่มต้นชีวิตแห่งการรับใช้ขององค์พระเยซูองค์พระเยซูที่พระองค์วางไว้ให้กับไปโตเดินครับด้วยความรักที่พระเยซูรักเปโตรแต่ด้วยความรักที่เปโตรตอบสนองต่อพระเยซูนั้นทำให้ชีวิตของเขานั้นอยู่ในวิถีแห่งการรับใช้พระเยซูตรัสให้เปโตรบอกว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดจงเลี้ยงแกะของเราเถิดนะครับนั่นก็คือการรับใช้ตลอดชีวิตของเปโตรจนกระทั่งถึงวันตายเพราะฉะนั้นข้อพิสูจน์ในการคืออดอาหารก็คือการอดอาหารนั้นเพิ่มพลังในการรับใช้พระเจ้าหลังจากที่เรา ออกจากการอดอาหารนะครับเราจะเป็นพยานฝ่ายพระเยซูจากผลของการถืออดอาหารเราจะเป็นพยานที่ดีขึ้นครับเราจะมีความเรียกว่าภาระใจหรือพันธะใจในการประกาศข่าวประเสริฐและพระกิตติคุณเราจะกลายเป็นคนที่มีความสามารถในการเป็นพยานและเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณครับประการต่อไปครับหลังจากถืออดอาหารนั้นจะนำไปสู่การสรรเสริญและการเฉลิมฉลองครับพี่น้องครับ เราดูนะครับว่าเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของคนจะต้องขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับหลังจากที่เราออกจากการอดอาหารแล้วผมเชื่อแน่ว่าพวกเราจะมีความเชื่อความศรัทธาที่มากขึ้นและเมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธาที่มากขึ้นนั่นเองครับนั่นแหละครับจะเป็นเหตุที่ทำให้เราตอบสนองด้วยการสรรเสริญและการขอบพระคุณนะครับชาวยิวนะครับเข้าใจดีถึงการอดอาหารและการเฉลิมฉลองครับเพราะว่าเขาทำอย่างนี้มาเป็นเวลานานนับพันปีแต่ละปีชาวยิวจะถือรักษาวันแห่งการไถ่บาปนะครับจะมีเสียงแตรส่งไปทั่วแผ่นดินในวันที่10ของเดือนที่7โอกาสนี้นะครับปุโรหิตจะได้เข้าไปในวิสุทธิสถานและทำการลบมลทิน สำหรับตัวเขาและสำหรับครอบครัวของเขาและสำหรับชุมนุมชนอิสราเอลสิ่งที่เน้นในวันแห่งการไถ่บาปหรือ Atonement Day นะครับก็คือการลบมลทินบาปของประชาชาติทั้งหลายประชาชาติขอโทษนะครับประชาชาติของอิสราเอลนะครับในขณะที่ปุโรหิตทำพิธีอธิษฐานวิงวอนลบมลทินบาปประชาชนก็ร่วมกันอดอาหารแต่หลังจากที่ ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับเขาก็หยุดการถืออดนะครับก็คือเขาเฉลิมฉลองครับและการหยุดการถืออดอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนยิวในวันลบบาปก็คือการฉลองปีจูบิลีครับปีจูบิลีก็คือปีที่50นะครับเป็นปีบริสุทธิ์และปีเฉลิมฉลองอิสรภาพนะครับคือเป็นโอกาสที่พระเจ้าได้ให้การเฉลิมฉลองความปิติความชื่นชมยินดีนะครับให้กับประชากรของพระองค์หลังจากที่เขาได้ปลดบางสิ่งบางอย่างหลังจากที่เขาผ่านนะครับผ่านพิธีวันไถ่บาปเรียบร้อยเพียงครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับที่ผมได้อธิบายแบ่งปันให้กับพี่น้องทำให้ตัวผมเองนั้นได้รับการเสริมสร้างผมก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับการเสริมสร้างเช่นเดียวกันนะครับผมอยากจะจบด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องนะครับกับการถืออดครับในสองพงศาวดารบทที่7ข้อ14ครับถ้าประชากรของเราซึ่งเขาเรียกโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขาเราจะฟังจากสวรรค์และให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายเดี๋ยวนี้บทที่69ข้อ10ครับเมื่อข้าพระองค์ถ่อมใจลงด้วยการอดอาหารมันจะเป็นการเยาะเย้ยข้าพระองค์ถ้าว่าเราไม่ถ่อมใจลงนะครับเราไม่เสียใจเราไม่สารภาพบาปการอดอาหารนั้นก็จะไปมีประโยชน์ครับโยเอลบทที่2ข้อ12 13ครับพระเจ้าตรัสว่าถึงกระนั้นก็ดีจงหลายจงกลับมาหาเราเดี๋ยวนี้ด้วยความเต็มใจด้วยการอดอาหารด้วยการร้องไห้ด้วยการโอดครวญจงฉีกใจของเจ้าไม่ใช่ฉีกเชื้อผ้าของเจ้าจงหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงกรอบด้วยพระคุณและพระกรุณาทรงกริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงข้อสุดท้ายครับอิสยาห์บทที่58ข้อ6การอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือที่เราต้องการคือการแก้พันธนะของความอธรรมการแก้สายรัดแอกและการปล่อยให้ผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระและการหักแอกเสียทุกอันพี่น้องครับนี่คือพระคัมภีร์ที่ประทับใจมากขณะที่ผมได้มีโอกาสอ่านและค้นคว้าเพื่อที่นำมาแบ่งปันพี่น้องผมมีความปรารถนาที่จะให้พี่น้องได้มีโอกาสอดอาหารด้วยกันเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่ในโลกนี้อาเมน